اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی سے بندے پہ تیرے نفس لعی ہو گیا محیط اللہ کر علاج میری پھر سو آز کا مانند شمع تیری طرف لوح لگی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا اللہ اور اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ کو خود گرا ہوں اللہ کو خود گرا ہوں اللہ کو میں خود گرا ہوں دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا اللہ کو میں خود گرا ہوں اللہ کو خود گرا ہوں اللہ کو میں خود گرا ہوں اللہ کو میں خود گرا ہوں اپنی نالش کروں تجھ ہی سے اپنی نالش کروں تجھ ہی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے کیسے آقا کا حکم ٹالا کیسے آقا کا حکم ٹالا حق مٹا خود سری سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے ہے پشت پناہ غوث اعظم ہے پشت پناہ غوث اعظم کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے فریاد غیر نفس کی بدی سے بدی سے اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے ہے پشت پناہ غوث اعظم ہے پشت پناہ غوث اعظم کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے فریاد غیر نفس کی بدی سے سے اللہ اللہ